第五十七课，练习一，195页。 הדברים האלה כתובים בספר. אחת. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. א. שמות. ב. שיר השירים. ג. משלי. ד. שופטים. 2. ויומר אדוני אל שמואל, אל תבט אל מראהו, כי האדם יראה לעיניים, ואדוני יראה ללבב. א. שמואל א. ב. שמואל ב. ג. מלכים א. ד. מלכים ב. 3. כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרככם. א. רות. ב. חגי. ג. תהילים. ד. בראשית. 4. הימלט על נפשך, אל תביט אחריך, ואל תעמוד. ההרה הימלט. א. בראשית. ב. משלי. ג. קהלת. ד. ויקרא. 5. בחרו לכם היום את מי תעבודון, ואנוכי וביתי נעבוד את אדוני. א. אסתר. ב. יואל. ג. יהושע. ד. מיכה. 6. על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת, לא יומת על פי עד אחד. א. זכריה. ב. דברים. ג. בראשית. ד. חבקוק. 7. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. א. ירמיה. ב. עזרא. ג. תהילים. ד. רות. 8. והיה ויום ההוא נאום אדוני, תקראי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי. א. הושע. ב. שמות. ג. משלי. ד. במדבר. 9. הנני שולח מלאכי, ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא, אמר אדוני צבאות. א. יהושע. ב. דברים. ג. חגי. ד. מלאכי. 10. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. א. דניאל. ב. תהילים. ג. עמוס. ד. צפניה. 11. ויאמרו איש אל רעהו, הווה, נלבנה לבנים. ויאמרו, הווה, נבנה לנו עיר ומגדל, וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם. א. תהילים. ב. זכריה. ג. במדבר. ד. בראשית. 12. ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי. א. שמות. ב. דברי הימים א. ג. דברים. ד. ויקרא. 13. יראת אדוני ראשית דעת. א. במדבר. ב. עובדיה. ג. משלי. ד. שופטים. 14. אל אשר תלכי אלך. עמך עמי. ואלוהיך אלוהי. באשר תמותי אמות. ושם אקבר. א. נחמיה. ב. יונה. ג. רות. ד. יחזקאל. 15. ואני ידעתי גואלי חי. א. איכה. ב. איוב. ג. דברי הימים ב. ד. שמות.